پیارے باپا جانی ارشاد فرما دیجئے کہ سال میں کتنے اور کون کون سے دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ بھی بتا دیجئے۔ سال میں پانچ دن ایسے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، پانچ دن یہ ہیں: عید الفطر کا ایک دن، عید الضحیٰ جو اب انشاءاللہ پرسوں آ رہی ہمارے یہاں امارات میں جمعرات کو، تو عید الضحیٰ سمیت چار دن یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجت الحرام، تو یوں پانچ دن روزے کی ممانعت ہے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ دن اللہ عز و جل کی طرف سے بندوں کی دعوت کے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔